Er komt hulp voor gestrande reizigers in het Midden-Oosten, onder wie veel Nederlanders. Qatar Airways komt vanuit Oman met een beperkt aantal terughaalvluchten. Vanavond komt er eentje aan op Schiphol en verder vliegen ze naar steden als Londen, Berlijn en Madrid. En Zuid-Holland heeft bij de netbeheerders ruimte aangevraagd op het stroomnet voor 250.000 nieuwe huizen. De regels om aansluitingen aan te vragen gaan veranderen en Zuid-Holland wil voorkomen dat gemeenten elkaar straks verdringen. Ze wil de schaarse ruimte eerlijk verdelen. Gaan we naar het weer. Ja, opnieuw weer een mooie zonnige dag. Van noord naar zuid, 15 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan de situatie op de Nederlandse wegen. A15, Ridderkerk-Gorkum bij Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd. 46 minuten vertraging. A28, Hogeveen-Zwolle bij Nieuw-Leuzen. 34 minuten. En de A32, Heerenveen-Meppel bij Lankhorst. 21. Snelheidscontrole op de A4, Bergen op Zoom. De grens België bij Woensdrecht. 242,3. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar €7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100,000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Ja, zonnige donderdag. En warm welkom in de vijf van het bedrijf. DJ Fu.nu, dat is Arthur, een 1-pitter. En we trappen af met Mark Ronson. De playlist van jou en je collega's. De vijf van het bedrijf. Radio 538. Well, sometimes. Stop making a fool. 5 van het bedrijf. Friday then, this Saturday, Sunday. This life again, this life is time to spot. This life again, this life is time to spot. Of time would change me, and I'd be over this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave. Yeah. Mufasa, de Hype Man, de Nightcrawlers. En It's Friday, natuurlijk die beroemde Nightcrawlers hit. In de 5 van het bedrijf. Nou, het is nog net geen Friday. Het is natuurlijk Thursday. Maar je voelt wel, het weekend longt. Mark Ronson met Amy Winehouse trapte deze 5 van het bedrijf af. Voor de donderdagmorgen. Leuk als je de playlist instuurt van jou en de collega's. Dat kan gewoon ook met de 538-app. Hè. Kun je gewoon de trackjes insturen. Dus drop het even in de app of ga naar 538.nl/bedrijf. Arthur, welkom in de 5 van het bedrijf. Ja, leuk. Op deze donderdagmorgen. Zeg, ben jij een 1-pitter of een 2-pitter? Want je bent DJ. Ja, nou, ik ben nog 1-pitter. Maar ik ga wel altijd iemand meenemen natuurlijk. Omdat het gaat meer om op locaties draaien. Ja, precies. Want je bent begonnen bij de hockeyfeesten natuurlijk. De schoolavonden, de disco's en de bruiloften. En wat doe je tegenwoordig qua DJ-werk? Ik ga feesten organiseren voor de 40-plus community, zeg maar. Ja. En ja, eigenlijk niet het standaard alleen maar de jaren 80 en jaren 90. Want ik denk dat de 40-plussers ook wel van muziek van nu houden. Zeker. Dus een mix van oudere nummers en een beetje nieuwere nummers. Ja, gewoon perfecte avonden neerzetten. Nou, leuk man. Nou, gezellig dat je bij ons toch als 1-pitter te gast bent vandaag in de 5 van het bedrijf. Dan hoef ik je ook niet te vragen hoeveel taarten moet ik sturen. Nou, als ik 1 puntje kan krijgen, dan ben ik al blij. Oh, kijk. Nee, we sturen wel een complete taart jouw kant op, Arthur. Dus dat komt helemaal goed. Hey, jouw DJ-naam is DJ Fu. Groove is in the heart. Ja. Nou, leuk, Groove man. Is in the heart. Dat zeg al genoeg. Hè. En DJFu.nu is mijn site. En we gaan lekker aan de slag om leuke feesten neer te zetten. Nou, leuk, man. Lekker bezig. Wat staat er vandaag voor jou deze donderdag op het programma? Wat doe je? Wat is jouw dagbesteding? Vandaag, ik ben toevallig weer bezig om nog een nieuwe lichtshow aan te schaffen. Dus, Oh, wat goed. Kijk, even de verlichting, de pars, even mooi in de stroboscoop even netjes bij elkaar. Ja, dat werkt. En een groot spiegelbol natuurlijk voor het deze vuur. Ja, natuurlijk. Ja, een spiegelbol hoort erbij. Rookmachine heb je ook wel, denk ik, toch in voorraad? Ja, natuurlijk. Ja, grote ledschermen erbij. Ja, heerlijk. Alles compleet. Nou, mooi man. Hey Arthur, dankjewel. Leuk dat je bij ons te gast bent in de vijf van het bedrijf. Ik wens je een mooie dag vandaag. Helemaal goed. Dankjewel, hè. Dus eet smakelijk vast met de taart, hè. Ja, dankjewel. Later man. Okay. Hoi. Groetjes. Hoi. Ja, de volgende favoriet van Arthur is deze Madcon. Je hoort Beggin. Radio 538. Last night you were in my room, and Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm. And even getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. In curves. De 5 van het bedrijf. 538. De 5 van het bedrijf. Ja, en de giga-hit van Ed Sheeran, Shape of You. DJ Fu, die is vandaag de gast. Arthur, hij is een inpitter, draait vooral op feesten voor de 40-plus community. En dat is leuk, hè? Dat is ook best wel populair met de vergrijzing en zo. Natuurlijk krijgen we uiteindelijk 70-up, 80-up, 90-up enzovoort. En of je nou alleen werkt met z'n vijven of met 30 man sterk. Ieder bedrijf, groot en klein, is van harte welkom in de 5 van het bedrijf. Zolang je gewoon even die favoriete hits met de collega's doorstuurt. Dat doe je bijvoorbeeld met de app van 538. Dan drop je gewoon 5 tracks in. Zet de naam van het bedrijf erbij en dan bellen we vanzelf even terug. En dan score je natuurlijk... taart. Voor de hele afdeling in de 5 van het bedrijf. Ga naar 538.nl/bedrijf of drop alles in de app en dan komt het goed. De nummer 1 van DJ Fu, dat is deze Robin S. Je hoort Show Me Love, 0538.

90s banger van La Bouche. Schatje, prima lover. 538, donderdagmorgen, zonnetje buiten, vogeltjes fluiten, kriebels in je buik, net iets te veel parfum en een drankje als sociaal smeermiddel. Een eerste date heeft toch iets magisch, hè, zoiets. Kan zomaar het begin van de rest van je leven zijn. Uiteindelijk na 18 jaar samen op de bank, uitgeblust. Kibbelend over, wat eten we vanavond, schat? Alleen, hoe weet je nou of diegene de waar is? Ik heb even 3 punten opgesnord die er tijdens de eerste date op wijzen dat je de goede te pakken hebt. Nummer 1 is een open deur, hè? Luisteren wanneer je aan het woord bent, belangrijk. Nummer 2, je date in kwestie is niet bang om een keer een niet ongemakkelijke stilte te laten vallen. Dat je ook gewoon goed stil kan zijn naast elkaar. En tot slot, nummer 3, ze zijn gewoon ook aardig lief voor het personeel wanneer je in een restaurant of café zit. Niet dat je zegt, ja, die biefstuk is zo taai, kun je iemand mee doodgooien, dat zeg maar, weet je wel. Als die hokjes er allemaal zijn afgevinkt, mis je alleen nog een zoetsappige love song om je date compleet te maken. Ja, en gelukkig heb ik die voor je. Max en Andy Grammer. Dit is The Thing I Love op 58. Blue eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Dag zit geramd met hits als deze van The Weeknd. Ja, en weet je waarom? Het is ook bijna weekend. Dennis, ouwe hitbom, bijna weekend. Ja, lekker man, bijna weekend. Lekker gevoel toch? Lekker zonnetje erbij vandaag. Temperaturen die uitschieten richting de lenteachtige waarden. En we spelen zo meteen een nieuwe ronde beroepjacht in het tweede deel van dit radioprogramma, de 50 werkdag. Urban Cookie Collective in de line-up, Gizo en Zane. Maar eerst Owl City, dit is Fireflies. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me. If you and I 'Cause my dreams are bursting at the seams.